राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात बताई उस पर ध्यान देना है। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है अनेक काम करने में वो उसी के अनुसार ही अहम होना चाहिए। अहम मैं साधक हूं ऐसा मान ले तो साधन करूंगा, अब साधन से विरुद्ध बात मैं नहीं करूंगा। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ पढ़ रहा मेरे को तो मैं तो पढ़ाई करना ही काम है तो उसी पढ़ाई शुभ हो जाएगी। इस तरह से मैं साधक हूँ तो उसका साधन के साथ में स्वतः संबंध होगा। तो मेरा मतलब साधक से है, मैं गृहस्थ हूँ तो गृह का काम होगा, साधक तो साधक का गौ होगा। तो आप जितने बैठे हैं धन करने के लिए तो भाव साधक का होना चाहिए। साधक का मेरे को तो साधना करनी है, इसे विरुद्ध कोई काम हो तो मैं कैसे करता हूँ। एक सज्जन थे तो गाड़ी पर चढ़े तो तीर्थ लिया, तीर्थ बिना चढ़ने कैसे मैं चढ़ नहीं सकते, क्यों मैं अच्छा आदमी हूं तो बिना टिकट कैसे चढ़ू। अपने हमेशा अच्छा तो इसी तरह से मैं साधक हूं तो ये काम साधक का नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। ऐसा विचार मन में साधक पहले हो जाए फिर साधना करे तो साधना बड़ी शुभ होती है। कल बताया था मैं ज्ञान प्राप्त करने में जिज्ञासु हूँ, मुक्ति प्राप्त में मुमुक्षु हूँ और भक्ति प्राप्त करनी हो तो मैं भक्त हूँ। भक्ति प्राप्त करनी है तो एक होता है उसके लिए, एक अभिमान के लिए होता वो नहीं, मैं भक्त हूँ अभिमान नहीं, भक्ति करने के लिए हूँ मैं तो भक्त नहीं कहते वो काम मैं नहीं करूँगा। तो मैं तो भक्त हूँ, मैं साधक हूँ तो परमात्मा की प्राप्ति करना है तो अपना अहमता भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। तो वो स्वाभाविक ही उसकी प्रवृत्ति होगी और साधन विरुद्ध काम है तो ये काम नहीं कर सकता। सत्य बोलना है तो पहले से विचार ये मैं सत्य बोलने वाला हूँ, झूठ बोल नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। स्वाभाविक मैं शायद वो झूठ ये काम नहीं है। ये तो अहंकार के अनुसार प्रवृत्ति होती है। तो हरेक भाई और बहनों को और भाइयों को सज्जनों को अपना साधक मानना चाहिए, साधक मुख्य मानना चाहिए। ग्रस्त हूँ साधु हूँ ये भेद तो बाहर का है, भीतर के मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलता हूँ। तो हरेक भाई बहन को परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है तो मैं साधन करने वाला हूँ। ये अहंतापन होगी उनके अनुसार प्रवृत्ति स्वाभाविक होगी, स्वतः ही होगी, स्वाभाविक। तो मैं साधक हूँ, सत्संगी हूँ। अब सत्संगी को करना चाहिए वही काम करूंगा, जो सत्संग नहीं करते वो काम मैं करूंगा। मैं सत्संगी हूँ, दूसरे भी आशा रखते हैं तो सत्संग से, सत्संग करने वाले हैं भरोसा करते हैं कि सत्संग करने वाले ये सत्संग ही है। उल्टा काम करे तो उनको दुख होता, दूसरे भी धोखे में आ जाते हैं। तो वो करने के लिए उसके अनुसार ही आंता हो, आंता के अनुसार ही प्रवृत्ति हो, वो बड़ा शुभ होता है काम। इस बात संत ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति व्यर्थ नहीं होती, साधु भी नहीं होती। तत्व ज्ञान जिज्ञासु होगा, भक्ति भगवान के भक्त से होगी, योग का योगी ही होती है, साधक से साधक साधन का अनुसार काम होगा। तो अपने आप को भगवान भी तप करने वाला मैं हूँ, भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये शुभ साधन होगा, स्वाभाविक सत्य ही विरुद्ध काम करेगा नहीं। जैसे साधु हो गए तो साधनों में परम कार्य में साधु, साधु हो गए तो विरुद्ध काम कैसे करें, खराब काम कैसे करें। सच्चे हृदय से सरलता से ऐसा मान ले मेरा काम है, साधन करना मेरा काम है, ऐसा आनता है वो कार्य के अनुसार मुसाफिर हो। तो रात्रि को कहीं ठहरेगा तो वहां घूर मिल के नहीं रहेगा, सुबह जो उठ सब देगा मैं तो मुसाफिर हूँ भाई, घर पे काम धंधे में चल रही हूँ तो उठ देगा नहीं, वो छठ उठे चल देगा। जैसी ऐसी अवस्था में मुसाफिर भाई, इस वास्ते साधकों में आवश्यकता है। तो अहंता के अनुसार कार्य होता है ठीक, और भीतर में यही करना चाहिए कि जब सत्संगी हो तो सत्संगी को जो काम नहीं करते वो कैसे करता हूँ, झूठ कपट करना पैसा कमाना ऐसा मैं कर नहीं सकता भाई, क्योंकि मैं तो परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ। तो उस अनुसार ही अपना व्यवहार होगा, स्वतः स्वाभाविक है। तो इस वास्ते जिस विषय का साधक है, जैसे ज्ञान प्राप्त करना तो मैं जिज्ञासु हूँ, जैसे मुक्ति प्राप्त करनी है तो मैं मोक्षु हूँ, जैसे योग मार्ग में चलना है तो मैं योगी हूँ, ऐसा मान लेना चाहिए। अभिमान के लिए नहीं, साधना के लिए, लोगों को ठगने के लिए नहीं, लोगों को धोखा देने के लिए नहीं, अपना काम करने के लिए ये सावधान चाहिए, सावधानी। तो उसका साधन सुगमता से होगा, सरलता से। मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई का मुख्य है, तुझे सबको गौण है, पढ़ाई करना है। ऐसे भी सिपाही होते हैं वो कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी करते हैं तो सिपाही हूँ मैं, तो कबड्डी खेलना हमारे खास का काम है। ऐसे अहंकार के अनुसार प्रवृत्ति होती है, वो काम शुभ होता है। तो अपने अहंग को पहले बदलना चाहिए। विद्यार्थी हूँ तो विद्या पढ़ना मेरा काम है, जिसे विद्यार्थी विद्या में बदल लगे वो मैं काम कैसे करता हूँ। ऐसे ही मैं तो रुपया कमाने वाला हूँ, रुपया मिले वो ही काम करूंगा, रिव्यानंदम शाला में कैसे करूंगा, स्वभाव सत्य स्वभाव तो साधक माना हो अच्छी बात है। इसी तरह सब प्रवृत्ति पर प्रवृत्ति करने वाला होता है, उसे प्रवृत्ति होती है तो उसका संबंध भगवान के साथ हो जाएगा। भगवत भक्त हूँ, भगवान का हूँ मैं, और भगवान की उपासना श्रेष्ठ होगी। सुते ही दूसरा करे ना करे भाई दूसरों की मर्जी है, हम तो उस भगवान के हैं, तो भगवान का चिंतन करना हमारा मुख्य काम हो जाएगा। ये कल बात बताई थी मुझे, उसी के अनुसार कार्य करें तो कार्य बड़ा शुभ होगा, बड़ा सरल होगा। यो करे भजन में लग गया तो भजन तो होगा, परंतु विचार ऐसा है जिसको विवाह नहीं करना हो, भाई मैं तो विवाह करूंगा नहीं, तो कोई नहीं हमारे, हमें तो भगवान के तरफ ही चलना है, एक बात है। मैं तो संसार के भोगों में हमारा कहना नहीं है, भोगों में भोग ही लगेगा, भोग करने वाले जो भी होगा वो पैसा कमाएगा, जो लोभ में तो हो जाता है झूठ का पट का प्रकाश। ऐसे अपने अहंता को निर्मल बनाओ, निर्मल बनाकर लग जाओ, बहुत सुगमता की बात है, सहायता होगी। स्वतः स्वाभाविक अच्छे आदमी से झूठ कपट नहीं होता। लोग तो मूर्ख कैसे होते हैं, मूर्ख समझता नहीं, वो समझ काम की नहीं है। ये अहंकार ऐसे बदले बिना साधु भी हो गए तो काम साधु का करना चाहिए, वो नहीं होती। मैं तो त्यागी हूँ, त्यागी हूँ तो मैं संग्रह कैसे करूँ, उसे स्वाभाविक विचार रहता है कि भाई ये तो हमारे करें, हमारे से होगा नहीं। इस वास्ते अंता को बदलना है, बढ़िया काम है, पर उसमें बिघन आवे उनको सुगमता से तर जाता है, ये काम मैं करूंगा नहीं, मेरे से होगा नहीं। और नहीं तो गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, तो कोई असली काम नहीं होगा। असली काम होगा, असली भीतर का भाव हो जाए, यही काम करना है। उम्र भर हमारे को यही काम करना है, स्वाभाविक उम्र में। मैं मकानदारी हूँ, वो मकान कैसे बनाएगा, हम तो भाई परमात्मा लग गए, परमात्मा में लग कर ये मकान बनाते हैं, तो उस मकान बनाने वाले साधुता नहीं रहती, त्याग नहीं रहता, त्याग करने लगता। तो अपने तो एक बात ही पकड़ रहे कि भगवान तो लगना है, सत्संग ही है, सत्य के संग ही है। एक सत्संग होता है, एक सत्सत्ता होती है, तो सत्सत्ता करने के लिए सत्संग ही होते हैं, तो सत्सत्ता नहीं सत्संग ही हो। सत हो वही लूंगा असत्य है, तो उसका भाषण भी सच्चा होगा, क्रिया भी सच्ची होगा, सत्य पर रहेगा, उसमें सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, उसके विरुद्ध काम होने में शर्म आवेगी, होगा नहीं। इस वास्ते अहंता वैसे ही होने चाहिए जो काम करना है। जिज्ञासु हो तो जिज्ञासु में तत्व का जिज्ञासु, तत्व तो तात्विक वचन को पड़ेगा। ऐसे मैंने देखा है, जैसे जिसकी भक्ति होती है तो कल्याण आता है, तो भगत को बता गाथा कौन सी है, भक्ति गाथा पढ़ेगा, भक्ति शोक है जैसे विवेचन की है तो विवेचन बड़ा प्यार लगेगा, प्यारी बात हो अच्छी लगेगी, मैं जिज्ञासु तत्व जानना है शो ये स्वाभाविक होगा, तो स्वाभाविक ब्याह करना हो ब्याह करेगा, हमें तो ब्याह करना ही नहीं है, तो ब्याह पे नहीं हुई बात मन में नहीं आएगी कि हमारे काम है ही नहीं, हमें तो अपना जीवन पवित्र बनाना है, भगवान में लगना है, ये प्रसिद्ध बात है एकदम प्रसिद्ध, इस वास्ते आंधा को परिवर्तित कर दो, भगवान के हम सत्संगी है स्वाभाविक, तो फिर साधन उसका सत्य होगा स्वाभाविक होगा, जिससे बात सत्य की प्राप्ति हो वही काम करेंगे, झूठ कपट जाति आदि होगा नहीं, करेगा नहीं, कर नहीं सकता भाई स्वाभाविक, इस बात से अपने आन तक वैसे ही बना लेंगे परमात्मा प्राप्ति के लिए, ठगा के लिए नहीं, ठगा के लिए साधु बनते हैं, जैसे रावण सीता जी नहीं आया तो भेष तो साधु बना लिया पर भीतर से तो साधु चले वो, अब साधु नहीं मानता, सीधा ही उठकता है तो कार उल्लंघन कर नहीं सकता, हर एक आदमी ऐसी बात है, इस वास्ते हर बहन को भाई को इस बात निकल करना चाहिए, तत्परता से काम करना है, अपना तो जल्दी प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवान की भक्ति कैसे हो, हे नाथ पुकारता है तो उसका पुकारना उतरे होता है, जैसे बालक माँ के लिए रोता है, हमें तो माँ के पास जाना है, माँ के पास तो रोने लग जाता है, तो फिर मेरे पक्षा थे देवर जेठर ससुर ससुर तेरानीर जसानीर ससुर सब पक्ष हो जाए, काम करता नहीं खुटी करता है, परंतु माँ के पास जाना है, ये माँ गोदी में उसके साथ अब घर जाना नहीं है, और कोई काम करना ही नहीं है, और देख रही नहीं है, मतलब नहीं माँ से ऐसे सच्चे देश है, मैं कहता हूँ बार बार कि आप सच्चे जैसे लग जाओ परमात्मा की प्राप्ति शुभता से हो जाएगी, परसों ही बात बताई थी और सब हो गया, एक विलक्षण बात है, सब हो गया परमात्मा प्राप्ति के लिए, क्यों मनुष्य शरीर मिला ही इसीलिए, भाई हो चाहे बहन, मानव शरीर मिला है मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, संसारी दूसरे शरीर तो है, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, हम कर्मों का फल भोगने नहीं, हम तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो सत्संग करने वाले सब भाई बहन सत की प्राप्ति करनी है, चलते फिरते उठते बैठते हरदम भगवान का चिंतन करें, उन्हें कार्य की सिद्धि में यह सब क्रियाएं एकदम हो जाती है, जैसे गंगा जी चलती है तो कई जगह नाले मिल जाते हैं, कोई नदी मिल जाती है, बड़ी बड़ी नदियां वो सब गंगा जी हो जाती है, गंगा जी से गंगा जी से गंगा जी, गंगा जी है गंगा जी का वो मुझे छोटी सी कर दी, अकाल जाते पास में जाना चलने जाए तो तीन किसे रहता है तो बड़ा ये तो बे हो गया वे गंगा जी है सभी दूसरी पर मेरे के गंगा जी हो सब सब गंगा जी हो ऐसे सब सब जीवन की प्रवृत्तियां सगड़ी सब उतर जाए गड़बड़ी नहीं होती सत्य हृदय से लग जाए ये बात है तो भाई गणाएंगे अपने सब भाई बहनों को तत्व की प्राप्ति कैसे हो तत्व की प्राप्ति हमारे तो सीधी है कि हम भगवान के हैं जैसे बच्चा माँ का है तो माँ को याद करता है हम सब मवी वंश जीव लोग ईश्वर अंश जीव विनाशी ये हमारे घर की बात है खास हमारा घर कौन लोग हमारे पिताजी घर है वो हमारा घर है बिना लिखे पढ़े किए बिना वो हमारी पिता की संपत्ति हमारी है पिता का जो हमारा है ऐसे भगवान की सब बातें हमारी दूसरी कथा हो हरे कथा में नहीं लगेगा वो हरे सत्संग में नहीं बैठेगा व्याख्यान तरह तरह होते हैं ये भक्त नहीं हमारे भाई चैतरी बातें स्वयं भगत नहीं सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में लगा है वो हरे बैठा नहीं बैठेगा ठहर नहीं सकता वो अब ताकत नहीं है इस बात से अपने तो सर्वभाव इन भाव यो माँ मेव मसम हो दो जानती पुरुषोत्तम सर्वित और भजती माम सर्वभाव इन भाव सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है वो इसके लिए बतावा बढ़िया बात सब भगवान की पूजा किसी बात करने तो भगवान ने पूजा पुस्तक पढ़ने तो भगवान की और तो वह टट्टे पेशाब करते हुए भी वास्तव में क्या है कि भगवान के शरीर है इसको साफ करना है हमारे तो भगवान का काम करना है भगवान का तो सब क्रिया पूजन सामग्री हो जाएगी टट्टे जाना पेशाब करना स्नान करना हाथ धोना कुल्ला करना सब काम भगवान के लिए सभी भगवान के सब भाव दे देता यद करो से यद स्ना से यद तुझो से दधा से यद यद तपस्या कौन थे तत्को सब दर्पण पत्रम पुष्पम पर दोनों से आप साहब स्वाभाविक ही स्वतः ही उनको ज्यादा उद्योग करना नहीं पड़ता ये याद रखो सब क्रिया भगवान की प्राप्ति के लिए है किसी बात करें तो भगवान की प्राप्ति के लिए है एक भक्त हुए भगवान शंकर गए घंटागढ़ नाम था घंटागढ़ घंटागढ़ जो भगवान शंकर की बात सुने तो और हम तो भगवान शंकर गए हैं बस ऐसा अपना जीवन बन जाए पवित्र जीवन हो जाएगा निर्मल जीवन हो जाएगा शुद्ध जीवन हो जाएगा अपने तो तेजी से चलना है तेरे तेरे बाबे जो करो भलो बुरो संसार तेरे बाबे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तुम बैठ के अपनो द्वार अपना साफ करना है भाई तुझे बोले न बोले अपने सत्य बोलना है ठीक तरह करना है ऐसा देंगे वैसे बन जाए ये भाई बहन बहुत कहते हैं यार सत्संग हमारे बात रहती है घर पर नहीं रहती तो आप साधक नहीं बने आप साधु बन जाओ सब जगह पे रहे तो साधु जैसे जैसे रह रहा होगा साधु जैसे व्यवहार करे व्यवहार करना होगा साधु जैसे व्यापार करे जैसे व्यापार करना हर दिन मैं साधक हूँ परमात्मा की प्राप्ति करना है तो सब काम आप गैर साधन के अनुसार होने लगते सब आप सोते ही तो वो साधक हो जाता है हमें तुझे पारता है इस भाव को दुनिया के आदमियों की तरह मैं नहीं हूँ सत्संग में भी आते हैं जो सत्संग करने होते हैं पास में बैठे भी नहीं आएंगे हमारे कमरे में कमरे में बैठते हैं क्यों वही तो आराम के लिए आए हैं आराम करने गए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।